उनसे चलिए। अंतिम से चलिए। नित्य दृष्टित्व कथम पश्यति न पश्यति जायते नश्यति इत्यादि व्यपदेश तत्र बुद्धि बुद्धि तद्वृत्ति साक्षित्वाद बुद्धि तत्प्रत्ययरज गृहते विद्यया भिन्नो मणिर्यद्वदुपाश्रयैः बुद्धि तद्वृत्ति साक्षित्वाद आत्मा आत्मन बुद्धि तत्प्रत्ययी बुद्धि तत्प्रत्ययी बुद्धि तत्प्रत्ययी अजह अविद्या अभिन्न गृहते अभिन्न अजह अविद्या गृहते यद्वत उपाश्रयी मणि यद्वत उपाश्रयी मणि से उपाश्रयी उपाधि भी भिन्न भिन्न गृहते आत्मा भी उपाधि भी अभिनात्मा अभिद्या गृहते अनेक बद गृहते यथ उपाधि भी स्फटिका प्रतिभास तत्तता कार्य क्रियते तद अभिन्नपि आत्मा स्वाभिद्या बुद्धियादि साक्षित्वाद बुद्धियादि के साक्षी आत्मा तद्वसाद उपाधिवसाद दर्शनादि विक्रिया शाली व्यवहते दर्शनादि विक्रियाशाली आत्मा व्यवहार किया जाता है दृश्य के कारण। कस्माद् आत्मदृष्टि अनित्य दृष्टि योगाद् अनित्यतम प्रत्यय अनित्य दृष्टि है उसके संबंध से आत्मदृष्टि अनित्य क्यों शब्द विषयतया स्वतः किम न स्यात् शब्द विषयतया अनित्य अनित्य शब्द का अर्थ स्वतः क्यों नहीं होगा इतिहास क्यों वाच्यत्वम लक्ष्यत्वम व हेतुरीति विकल्प आद्यम दृश्यति दृष्टि अनित्य दृष्टि योगा तो अनित्यत्म कथम शब्द विषयतया सतैव किम न स्यात् अनित्य किम शब्द विषयतया शब्दवाच्य शब्द विषय तो शब्द का अर्थ तो शब्दवाच्यत्म शब्द लक्ष्यत्म हेतु इति देव दृष्टि शब्द वाच्यतया तो दृष्टि शब्द वाच्यत्म दृष्टि शब्द लक्ष्यत्म हाँ ये शब्द का विषय है शब्द का अर्थ है दृष्टि शब्द का अर्थ तो अनित्य क्यों नहीं होगा कर्तृ कर्तृ कार्यावभासित्वाद कर्तृ कार्याभिधाय भी लक्ष्यते नाम भी साक्षी साक्षानत्वभिधीयते कर्तृकार्याभासित्वाद साक्षी कर्तृकार्याभिधायी भी नाम भी लक्ष्यते न तो साक्षात अभिधीयते वाच्य नहीं है कर्तृकार्य का प्रकाश कौन से कर्तृकार्य के वाचक नाम से लक्षित तो होता है साक्षी द्वितीय निराज यदि लक्ष्य कहेंगे तज्जन्म तज्जन्मनाश साक्षित्वा दजो नासी स्वयं प्रभ जायते नश्यति इत्येवं तस्साक्षप्यद्विधीयते तज्जन्मनाश साक्षित्वाद कर्तृकार्यादि पदार्थ से अजो अनाशी स्वयं प्रभ अनाशे अजो स्वयं प्रभ आत्मा जायते नश्यति देवम तत्साक्षी अपि अभिधीयते साक्षी भी साक्ष्य कहे साक्षी होने से साक्ष्य भी जायते नसीति कहा जाता है। लक्ष्यत्वेपि न वस्तु तो जन्मादि सिद्धि तदृष्टे औपाधिकत्व उक्ते है। ये लक्ष्य है जन्मादि शब्द, लक्ष्य होने पर उपाधि कौन से वास्तव तो जन्मादि ही नहीं। साकी इतन दृष्टि तो है तो निरर्थ दृष्टित्वात नित्य होगा, कोई जरूर नहीं। दृष्टि शब्द का लक्ष्य है तो नहीं होगा, अरे वाच्य है तो उपाधि का है। न दृष्टिर इत्यादि वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा तदक्षाणि वाचस्ते न दृष्टिर दृष्टारम्भ से दृष्टिर इति दृष्टिर जड़ स्वभावाया परार्थाया स्वतश्चितिम् न पश्ये प्रत्यगात्मान द्रष्टारम् दृश्ययानया। जड़ स्वभावाया परार्थाया दृष्टेर प्रत्यगात्मानं स्वतश्चितं द्रष्टारम् अनया दृश्या न पश्ये। अनित्य दृष्टि के द्वारा उसको नहीं देख सकते हो, जो कि दृष्टि के दृष्टा है प्रत्यगात्मा स्वतश्चित रूप है। दृश्य विलक्षणत्वाच तस्य तया विषयकरण अनुपपति तया दृष्टिया अनित्य दृष्टिया तस्य साक्षी न विषयकरण अनुपपति दृश्य विलक्षणत्वाच दिदृक्षित दिदृक्षित परिच्छिन्न पराग रूपाद्यपेक्षया तद्विरुद्धं कथं पश्येर् दृष्ट्या तत्कर्म भूतया। दिदृक्षित परिच्छिन्न पराग रूपाद्यपेक्षया पराग पराग रू दीर्घ र के नीचे क्या चिन्ह है ऊ पराग रूपादि अपेक्षया तद्विरुद्धम तत्कर्म भूतया दृष्टिया कथम पश्येत दृश्य के विरुद्ध कर्मभूत दृष्टि के द्वारा कथम पश्येत। 59 द्रष्टुर दृष्टि विषय तो अभावे युत्यंतर महा दृष्टि का विषय नहीं होगा दृष्टा साखी द्रष्टुरी द्रष्टुर ही व्यापृति दृष्ट दृष्टे रूपादि कर्मणि ताभ्याम तत्प्रत्यगात्मानं कथम पश्येश्चिति स्वतः। दृष्टि दृष्टो व्यापृति व्यापार दृष्टे व्यापार रूपाधिकर्मणि दृष्टिवृत्ति से रूपाधिकर्म में व्यापार दृष्ट का व्यापार दृष्टि ज्ञान के लिए वृत्ति ज्ञान के लिए ताभ्याम दृष्टा दृष्टि रूपाधिकर्म तत्प्रत्यगात्मान साक्षिणाम कथम पश्ये चित्ति को सतक देखो साखी को दृष्टा और दृष्टि यहाँ प्रमात्रा नाम 60 में क्रियाया कर्तृ उपादकत्वं तस्याश्च विषये फलादायकत्वं कर्तृ क्रिया फल प्रत्ययभूतस्य न क्रिया व्याप्यत्वं न प्रतीच स्वतश्चितो व्याप्यत्वं उतते सर्वसमुदेतो ये शब्द क्रियायाम कर्तुर उत्पादकत्वम क्रियाजनक है करता है करोती थी क्रियायाम उत्पादकत्वम कर्तुर उत्पादकत्वम कर्ता उत्पादक है कर्ता उत्पादन से कर्ता का व्यापार क्रिया दृष्टि के लिए कर्तुर उत्पाद करता है उत्पादक क्रिया का तस्याच क्रिया से विषय क्रिया का विषय दृष्टि का विषय में फल उस श्लोक में दिया रूपाधिकर्मणि विषय फलादायक तम कर्तृक्रिया फलभू फल प्रत्ययभूत से कर्तृक्रिया का फल जो प्रत्ययभूत से फल विषय आवचन चैतन्य विषय रूप प्रमेय न क्रिया व्याप्यत्व प्रत्यय कर्तृक्रिया का फलात्म जो प्रत्येक आत्मा है उसे क्रिया व्याप्यत्व नहीं ही प्रतीच स्वतश्चित दृग्व्याप्यत्व स्वतश्चित दृग्व्याप्यत्व न प्रतीच स्वतश्चित स्वतश्चित प्रतीच दृग्व्याप्यत्व न स्वयं प्रत्यय प्रत्येक आत्मा स्वतश्चित सतदृग चिद व्याप्यत्व चिद भाष्यत्व न स्वतः प्रतीच प्रत्यात्मन चिद भाष्यत्व न स्वयं एक ही जो प्रत्येक है वही चेत्य है स्वयं स्वभाष्य न स्वयं स्वयं भाष्य न भवति कर्म करते विरुद्ध होगा इसे स्वयं जो क्रिया व्याप्यत्व प्रत्ययभूत से कर्तृक्रिया फल के प्रत्ययभूत कर्तृक्रिया फल हो गया विषय के अभिव्यक्ति उनका जो प्रत्ययभूत प्रत्येक आत्मा है उनका जो अधिष्ठान है वो क्रिया व्याप्य नहीं होगा क्रिया दृष्टि पर व्याप्य नहीं होगा प्रमाता नहीं लेंगे प्रमाता क्या ना क्रियायाम कर्तृ उत्पादकत्व कर्ता हो गया ही दृष्टा वृत्ति ज्ञान है वृत्ति क्रिया और कर्ता है दृष्टा और दृष्टा प्रमाता है ज्ञान और क्रिया के लिए कर्ता जनक हुआ और क्रिया का विषय में फल जनक तो क्रिया का फल बता दिया क्रियायाम कर्तु उत्पादकत्व और क्रियाया विषय फलाध्यायकत्व फलजनकत्व अभी दोनों कर्तृक्रिया फल कर्तृक्रिया फल तीन हो गए कर्ता दृष्टा क्रिया दृष्टि और फल विषय में इन सब का जो प्रत्यय होता है प्रत्यय स्वरूप आत्मा है हाँ न क्रिया व्याप्यत्व दीर्घ व्याप्यत्व न दृभाषित न ही प्रतीच स्वतचित प्रत्यय जो स्वतचित है वह दीर्घ व्याप्य नहीं हाँ घट में अतिशय हाँ वही अतिशय हुआ हाँ चैतन्य के वृत्ति के कारण द्वारा घट में चैतन्य का घट में प्रकाश रूप अतिशय शुद्ध चैतन्य नहीं चैतन्य की अभिव्यक्ति घटावचन चैतन्य का घट में प्रकाश मान से घटावचन चैतन्य कहा जाता है घटावचन चैतन्य जो अतिशय होगा वो घट में अतिशय कारण उपाधि में अतिशय होने से उपाधि में व्यवहार होगा हाँ उसके कारण उसमें चैतन्य भी घटावचन चैतन्य भी अतिशय का क्योंकि घटावचन चैतन्य हुआ तो शुद्ध नहीं है उसमें अतिशय हो जाएगा हाँ चैतन्य का प्रकाश हाँ नहीं घटावचन चैतन्य का प्रकाश घट के प्रकाश से घटावचन चैतन्य प्रकाश असामान्य घट का प्रकाश से घट का प्रकाश हो गया तो घटावचन चैतन्य तो बाद में कहते हैं नहीं तो पहले कठिन होता है और घट का अज्ञान नहीं ये भी बाद में समझ नहीं समझ आता है जड़ में घट का अज्ञान लगता है घट में न जाने में घट का अज्ञान किंतु विषय भी चैतन्य ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब चैतन्य ही है चैतन्य से बिना कुछ ही नहीं अनात्म पदार्थ और क्रिया व्याप्य तो है मतलब दृग व्याप्य तो नहीं दृग भाष्य तो नहीं है नहीं प्रतीच स्वतचित जो चिद रूप है वो दृग व्याप्य दृग संबद्ध नहीं स्वयं उत्तरते सर्वसम्मति द्योतक ही शब्द दृष्टुर ही व्याप्य दृष्टु आत्मा नित्य दृष्टि बुद्धि आदि साक्षी उत्तम नित्य दृष्टि है, नित्याच अश्वदृष्टि बुद्धिया की इधानी तत्कर्तृत्व भी तस्व दृष्टिकर्तृत्व भी तस्व इतिहा न इधानी तत्कर्तृत्व भी तस्व साक्षी नित्यादि नकारकम समीक्षेत द्रष्टुर्दर्शन गोचरान कारकत्वमृते विद्याम कूटस्थस्यात्मनः कुतः बुद्ध्यादि साक्षी इदानीं तत् कर्तृत्वमपि तस्यैव बुद्ध्यादि कर्तृत्वमपि तस्यैव आत्मनः न अकारकं समीक्षेत द्रष्टुर्दर्शनगोचरान् अविद्यामृते कारकत्वं कुतः द्रष्टुर्दर्शनगोचरान् न कारकं समीक्षेत अकारकं न समीक्षेत द्रष्टुर्दर्शनगोचरान् दर्शनगोचरान् अकारकं दर्शन समीक्षेत एक्सेट्रा कूटस्थ चैतन्यम उदासीनत्वात् न द्रष्टापि द्रष्टुमिष्टे द्रष्टापि द्रष्टुमिष्टे तस्य कारकत्वमस्ति। ऐसे टीका में पाठ कूटस्थ चैतन्यम उदासीनत्वात् न द्रष्टादि द्रष्टुमिष्टे आगे तत्तस्य तत्तस्य ये तन्न तस्य तत्तस्य पाठभेदे तत्तस्य कूटस्थम चैतन्यम उदासीनता न द्रष्टादि द्रष्टुमिष्टे द्रष्टादि को नहीं देख सकता है तत्तस्य कारकत्वम् अस्ति तस्मात् तस्य द्रष्टु कारकत्वम् अस्ति तर्हि वास्तवकर्तृत्वं नित्यः कारकत्वम् उच्चस्थैतन्यम् उदासीनता न द्रष्टादिविषये तत्तस्य कारकत्वमस्ति कुटस्थस्य कारकत्वमस्ति तर्हि वास्तवकर्तृत्वं नित्यः कारकत्वं विधान्यते द्रष्टादि द्रष्टुमिष्टे द्रष्टादि द्रष्टुं न इष्टे तो टीका में तो हो गया ठीक है। कूटस्थ द्रष्टादि द्रष्टादि को देख नहीं सकता है उदासीन से, किंतु समीक्षेत साक्षी दृष्टु अकारकम न समीक्षेत दृष्टु दर्शन गोचरान विषयान दृष्टु दर्शन विषयान यहाँ तन्न तसे पाठ भेद रखा नहीं यो तो टीका छोड़ दो पहले ये पंक्ति मूल में कैसे अन्वय होगा दृष्टुर दर्शन गोचरान दृष्टा के विषय नहीं अकारकम है ना प्रथमांत कैसे बनेगा कूटस्थम चैतन्य हाँ कूटस्थ अकारकम न समीक्षेत दृष्टु दर्शन गोचरान समीक्षेत हाँ कूटस्थम न प्रथमांत न पुंसक कूटस्थ लेने पर कूटस्थम क्योंकि पहले चल रहा था कूटस्थ होने से क्या है नहीं तो कूटस्थ यदि होगा दर्शन गोचरान अकारकम न समीक्षेत ठीक है केवल दृष्टुर है क्या पद अगर रखा है तो अन्य करना पड़ेगा दर्शन गोचर हैं हाँ दर्शन विषय घटपट आदि है कूटस्थ उसको नहीं देख सकता है दृष्टु समीक्षेत दर्शन आत्म कारक तो नहीं होगा वो यहाँ वस्तुतः दृष्टु एक शब्द जो है ना ये थोड़ा सा जरूरत नहीं होता है दर्शन गोचरान विषयान हो जाता है तो ककारकम कुटस्थम दर्शन गोचरान न समीक्षेत द्रष्टुर दृष्ट ये हाँ वो यदि एक साथ होगा ना दृष्टि दर्शन गोचर दृष्ट दृष्टा दृष्टि और विषय उसमें दृष्टि दृष्ट मूल में दृष्टुर दृष्टुर द के बरे पे नहीं हाँ ठीक हाँ वो ठीक है वो पुस्तक में भी हो सकता है इतने देखने में दृष्टि दर्शन गोचरान दृष्टाच दर्शनच गोचराश्च दृष्टि दर्शन गोचरा तान अकारकम कुटस्थ न समीचेत और अविद्यामृते कुटस्थ से आत्मन कुत कारकत्व तो अविद्या से कारक मानना पड़ेगा कुटस्थम चैतन्यम उदासीनत्वात् न दृष्टादि दृष्टमिष्टि हाँ न दृष्टादि आ गया दृष्टादिकम से दृष्टा दर्शन गोचर आ गया तत्तस्य कारकत्वं तत्तस्मात् तस्य कुटस्थस्य कारकत्वम् अस्ति कुट किसमें अच्छा द्रष्टुर द्रष्टु दर्शन से गुजरा हाँ वो तो पद तो दृष्टि दर्शन गोचरत है उसका दृष्टु दर्शन से गोचरा ऐसे विग्रह किया हाँ पदच्छेद ऐसे कह दृष्टु दर्शन गोचर तो मूल पाठ तो ठीक है मूल पाठ है दृष्टि उसका अर्थ करने के लिए दृष्टु दर्शन गोचरा नहीं से जैसे उसको लेकर दृष्टु पाठ कहीं पाठ भेद होगा तो दृष्टा के दर्शन के विषय को ऐसे तो क्योंकि टीका में यहाँ दृष्टादि देना न दृष्टादि दृष्टमिष्ट दृष्टादि कौन से यहाँ द्वंद्व समास है दृष्टा दर्शन है गोचरण नहीं तो दृष्टादि नहीं कहते वो ठीक है दृष्टि दर्शन गोचरण द्वंद्व समास 61 तरी वास्तव कर्तृत्व तो कुटस्थ में कारकत्व नेत्य कारकत्व अविद्या के बिना कैसे होगा कर्तृत्व से अविद्यत्व भी तत्सबंध कृत सपरेक्षण वास्तव में आशंका कर्तृत्व आत्मा ने तो अविद्यक हुआ साक्षी में तत्सबंध कृत सपरेक्षण अविद्या के संबंध के कारण स्वेक्षण परीक्षण वास्तव हो कुटस्थम आशंका कारकम कारकं सतथकात्म्यं न कथंचन वीक्षते अविद्यान्वयाद् भास्वत प्रत्यय ज्योतिः सतत्वतः कारकं सत तथा एकात्म्यं न कथं एकात्म कथंचन न इच्छते तथा कारकं सत ऐसे अकारको न समीक्षित पहलाया तथा कारकं सत कथंचन एकात्म न इच्छते अकारक नहीं दे सकता कारको का नहीं अविद्या अनन्वय अविद्या का संबंध नहीं तो कारक कैसे होगा भास्वत प्रत्यय ज्योति सतत्व प्रकाशन प्रत्योजित स्वरूप से अविद्या का संबंध नहीं होगा तो कारक होकर के क्या तुम देखेगा वो भी नहीं बनेगा वास्तव शंका है ना वास्तव हो सफर संबंध कर इतना यथा एकात्म आरोपित कर्तृत्व न दृष्टादिकम इष्यते साक्षी आरोपित कर्ता होकर दृष्टादि को देखता है अविद्या के कारक तथा अकारकम भूत्वा कार्यक्रम भूतवा सपरदृष्टि न करोती सपरदृष्टि नहीं करता है अविद्या संबंध से अभी वस्तुत्व अभावात तथा कार्यक्रम भूतवा ना तथा कार्यक्रम भूतवा खाना तथा एकात्मन आरोपितम कर्तृत्व न यदमिच्छति तथा कारकम होता है। यथा एकात्म्यम आरोपित कर्तृत्व न दृष्टाधिकम इच्छति कार्य करता वास्तव कार्य तो प्रदर्शन न करोती प्रदर्शन न करोती कि शंका क्या हुई कर्तृत्व से आविद्यते भी तो संबंध कृतम सपरक्षण वास्तव कर्तृत्व आविद्य हो गया ऐसे नहीं दिखता है। अविद्या संबंध कृत सपरक्षण वास्तव तो अविद्या से अच्छा ये जो अविद्या के बिना नहीं होता तो अविद्या संबंध को लेकर के अविद्या संबंध को लेकर के सपरक्षण वास्तव कारकम तो कारकम सत तथा एकात्म न कथंजन विक्षते यहाँ कारकम सत तथा कारकम सत न एकात्म विक्षते अविद्या का अन्वयन से कारक नहीं होगा। वस्तु तो अकारक है कि न अकारकम भूत्वा वस्तु तो अकारकम भूत्वा वस्तु तो अकारक होते हुए अकारकम सत सपरदृष्टि न करोती अविद्या ठीक है ठीक है। हमें यथा एकात्म्यम आरोपित कर्तृत्व न दृष्टादिकम इच्छते तथा अकारकम होता वास्तु तो अकारक होता हुआ अविद्या संबंध से सपरदृष्टि करोती शंकावि अविद्या के संबंध से सपरदृष्टि करे ये भी नहीं होगा क्योंकि अविद्या संबंध से वस्तु तो अभाव शंका में क्या टीका में अविद्या तो कर्तृत्व हुआ किंतु अविद्या संबंध कृतम सपरीक्षण वास्तव हो इसलिए कहा कारकम सत तथा एकात्म न कथंजन इसी प्रकार कारक होकर के अविद्या संबंध से कारक होकर के एकात्म न कथंजन क्योंकि अविद्या संबंध नहीं से कारक वास्तव नहीं होगा। अविद्या अनन्वयात भास्वत प्रत्यज्योति सतत्वतः अविद्या का अन्वय नहीं होने से कारक होकर एकात्म देखेगा ये भी नहीं इसे टीका में दिया यथा एकात्म्यम आरोपित कर्तृत्व न दृष्टाधिकम इच्छते आरोपित कर्तृत्व ने देखता है पहला या यथा एकात्म आरोपित इच्छते तथा अकारक होता हुआ स्वपरदृष्टि न करोति अकारक वास्तव होते हुए स्वपरदृष्टि न करोति वस्तु तो स्वपरदृष्टि नहीं करता है पहले क्या आरोपित कर्तृत्व न दृष्टाधिकम इच्छते दृष्टादि को देखता है तथा उसी प्रकार वस्तु तो अकारक होता हुआ अविद्या संबंध से स्वपरदृष्टि करता है शंका ही करे इति न करोति क्योंकि अविद्या संबंध से अभी वस्तु तो अविद्या संबंध हो तत्सबंध कृतम सपरीक्षण अविद्या संबंध के कारण सपरीक्षण हो तो अविद्या संबंध वास्तव नहीं है नहीं होने से वो कारक ही रहता हुआ सपरदृष्टि न करोती तत्र हेतु क्यों भास्वत प्रकाश वाला प्रतिबंध विधुर स्फुरण मात्र प्रतिबंध स्फुरण मात्र होने से तो इसे में जो अकारक दिया अकारकम सत इस अर्थ में अकारक होता हुआ अकारकम भूत्वा वस्तु तो अकारकम भूत्वा अविद्या संबंध से सपरदृष्टि करोती थे ना क्योंकि अविद्या संबंध से वस्तु तो अभाव है तत्सबंध कृत में तत्पसी किसको लेना अविद्या हाँ न दृष्टे रीति श्रुत्यर्थे श्रुत्यंतरण संवाद इति संवाद इति में क्या पाठ था संवा अनुसार चाहिए क्या कुछ म था क्या म अच्छा वापदांत से मोह अनुसार अनुसार होने के बाद परसवर्ण होता है हाँ तो नहीं होगा अनुसार रहेगा येन चक्षुरिदं दृष्टं चक्षुषा यन्न पश्यति ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न तु तद्यदुपासते येन इदं चक्षुर्दृष्टं चक्षुषा यन्न पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यदिदं उपासते इति न केन बाह्य इंद्रिय अभिषेक तो भी मन विषयता से आदि आशंक्य मनो इत्याद स्वत्यंत समझे वा न मनुष्य मनसा मनुते यन्न येन चाहुर्मनो मतम ब्रह्म विधि तदेव त्वम् नत्विदं यदुपासते। पूरा श्रुति का अक्षर समान हो गया। येन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव तदेव विधि ब्रह्मत्वं विधि नेदं यदिदं उपासते। श्रुत्यंतर संवादम निर्गमयति। यहाँ भी संवाद में सौ के पर अनुसार है। इत्येवम् आदि इत्येवम् आदि वाक्यानि यथोक्तार्थ समर्थने श्रौतानि शतशः सन्ति दृगमेयत्व सिद्धये। यथोक्तार्थ समर्थने इतम आदिनि वाक्यानि सौतानि सतस सन्ति दृगमेयत्व सिद्धिशः अमेयत्व सिद्धये। साक्षी अमेय यथोक्तार्थ समर्थने इति अस्य वाक्या दृगमेयत्व सिद्धये। आत्मनो अमेयत्वे श्रुति मुक्त्वा युक्तिं समुचिनोति अमेयत्वे। एतद् एतन्मोह समुत्थत्वात् प्रमात्रादिर्मनागपि नैकत्वं शक्यते द्रष्टुं सत्यं शक्यते द्रष्टुं क्लिप्तहेतुरबाधया। वक्तुं या द्रष्टुं या द्रष्टुं बनाए एतन मोह समतत्वाद प्रमातादे तद मोह समतत्वाद एकात्म्यं मनागपि द्रष्टुं न शक्यते कृत हेतु अबाधया। कृत हेतु अब हेतु है अबाधया एकात्म्यं द्रष्टुं न शक्यम् एकात्म्यं द्रष्टुं न शक्यते एकात्म द्रष्टुं न शक्यते। ठीक है ठीक है मैं कृत हेतु अबाधया कृत क्या मात्रादि तस्य हेतु अज्ञानम तस्य अबाधया ब्रह्मात्मत्व मात्रादिना न ज्ञातुं शक्यम ब्रह्मात्मत्व मात्रादिना ज्ञातुं न शक्यम अज्ञानादि प्रतिबंधात् नष्टित्व अज्ञाने तदुत्तम मात्रादि अभावात् न तत्न सुज्ञान तदमेय प्रत्येक ब्रह्म तस्मादमेय ब्रह्म। इस उसके अनुसार वक्तुन के अर्थ दृष्टु ठीक है ज्ञान आया न दृष्ट इत्यादि भाष्यानुसार न व्याख्याय भर्तृप्रपंच व्याख्या अनुवदति दृष्टि इति दृष्टि इति दृष्टि दीर्घ प्रतिगमी क्या दृष्टिभेदम कृत्वैव दृष्टेरित्यादिकां श्रुतिं केचिद् व्याचक्षते धीराः प्रसादा जात वेदसः। केचिद् दृष्टिभेदम कृत्वा दृष्टे इत्यादिकं श्रुतिं व्याचक्षते धीरः दृष्टेर द्रष्टारं जो दृष्टे कर्तारं द्रष्टारं कहते दृष्टेर कर्तारं तो दृष्टि अलग नहीं दृष्टि कर्ता है दृष्टा है। केचित् व्याचक्षते धीरः अवग्रह नहीं ना अधीर अवग्रह नहीं अवग्रह काट देना धीरः व्याख्या तो उपास करने के लिए प्रसाद जातवेद अग्नि के कृपा से कथम तद व्याख्या इति आशंक्य कहते न इत्यादि श्रुत्यक्षरम त तदिष्टम उनका इष्ट कहते हैं। दृष्टे कर्तारम आत्मानं नपस्ये क्रियमाणया दृष्ट्या रूपाधिपातिन्या न क्रिया कर्तृकर्मिका। रूपानुपातिन्या क्रियमाणया दृष्ट्या दृष्टेर कर्तारम आत्मानं न पश्ये, क्योंकि क्रिया कर्तृकर्मिका न भवति। कर्ता है कर्म जिसका, क्रिया के द्वारा कर्म कुठार के द्वारा छेदन काष्ठादि का, कर्तृकर्मिका क्रिया न होती। यहाँ क्या हुआ, दृष्टि के कर्ता है दृष्टा, दृष्टारम क्रियमाण या दृष्टिया रूपादि विषयिन्या दृष्टिया न पश्ये है, उसे दृष्टि रूपादि को ग्रहण करने वाले दृष्टि का कर्ता दृष्टा को विषय नहीं कर सकते। ये व्याख्यान दृष्टि चक्षुर द्वारा जाता देवृत्ति अंतकरण वृत्ति रूपम गोचर थी रूपादि, तया दृष्टिया न सके विषय कर तुम दृष्टा दृष्टि का कर्ता रूपा रूपानुपातिन्य किंच न सा तम विषय करोति सा दृष्टि तत्क्रियात्वाद उसकी क्रिया गति गंता गति गंता को विषय नहीं करती है न इति। एवं व्याकृवताम अभिप्राय कहते अभिप्रमा दृष्टि च दृष्टि चष्टीय क्रियमाणत्व हेतुतः कर्मण्येव तु विज्ञेया नाशा वर्तान्तरे यतः दृष्टेर द्रष्टारम दृष्टे जो षष्टि है ये दृष्टि षष्टि कर्मण्येव दृष्टि कर्म का दृष्टा कर्म दृष्टे दृष्टा क्रियमाणत्व हेतु क्रियमाणत्वाद कर्मण्येव तु विज्ञेया अर्थांतर या तो असो अर्थांतर है ना, क्योंकि वो कुछ दूसरा नहीं है दृष्टि का करता है दृष्टा। सकर्मिकायाम क्रियायाम कर्मण अंतरंग तम गमय तो तू शब्द सकर्मिका क्रिया है तो कर्मण अंतरंग तो कर्म है अंतरंग दृष्टा की दृष्टि तो दृष्टि दृष्टि विषय का दृष्टा एवं कह रहा था न अन्य नहीं न अश्वर्थांतरे क्रियमाणया दृष्टे शेष रूप से अर्थांतर से बहिरंगत्वात् क्रियमाण दृष्टि के शेषता उसके करता है बहिरंग अन्य बहिरंग यतः अर्थांतर न। षष्ठी व्याख्या है द्वितीय व्याचष्टि दृष्टारम दृष्टि थी दृष्टिकर्तृत्व आचष्टे त्रिजन्ते न तथात्मनः यतोतः कर्मदृष्ट्या तं द्रष्टारं नानुपश्यति तथात्मनः दृष्टिकर्तृत्वं त्रिजन्ते न आचष्टे दृष्टेर द्रष्टारं द्रष्टारं त्रिजन्ते कर्तृत्व दृष्टि का आत्मनः दृष्टिकर्तृत्वं त्रिजन्ते न या तो अतः कर्मदृष्टिया तम दृष्टार न पश्यति कर्मदृष्टिया कर्म दृष्टा का कर्म कर्मणि दृष्टि दृष्टि का करता है ना दृष्टि कर्म दृष्टि का कर्म से कर्म रूप जो दृष्टि से तम दृष्टारम करता रहो अन्न अनुपस्थिति उत्तम षष्ठ्यर्थम दृष्टान्त तो तथा जैसे षष्ठ्यंत है दृष्टे इति कर्म क्रियमाण तो कर्मणि इस बार दृष्टा भी कर्तरी अस्तु कर्म दृष्टि दृष्टा च कथा अस्तु कर्म दृष्टि दृष्टि हो क्या कर्म दृष्टा च कर्ता कैसे हुआ अस्तु कर्म दृष्टि दृष्टि कर्म भवतु अस्तु कर्म दृष्टि दृष्टा च कर्ता भवतु किं तद्विजातं त तदया यत अतो कर्म दृष्टिया तम दृष्टा नापसी कर्म रूप दृष्टि के द्वारा कर्ता रूप दृष्टा को नहीं दे सकते हो। ओम।